Все дні былі запоўнены пасяджэннямі. Пасяджэнні былі раніцай, былі ўвечары. На ранішнія спяшаліся, ледзь развідняла. З вячэрніх прыходзілі познім вечарам. Пасля дзённых клопатаў вечаралі голасна, доўга, доўга не маглі ўгаманіцца. Апейку да позняй ночы не спалася. У потемку, радкаватым ад святла з вуліцы, яшчэ нібы сядзеў на сесіі. Вспамінаў пачутае, абдумваў, ацэньваў выступленні, меркаванні прамоўцаў. Асабліва ўважліва разбіраў ён у думках даклад аб калектывізацыі, з якім выступаў наркам земляробства Рачыцкі. Чым больш у ціхім поцемку вночы апейка абдумваў усё, што чуў днём у дакладзе, тым больш мацнела дваістае ўражанне ад яго. Наркам даволі стрымана гаварыў пра поспехі і праўдзіва казаў пра цяжкасці, якія перашкаджаюць разгортваць калгасы. Нядрэнна было б мець пару тысяч трактараў да вясны для падмацавання таго калгаснага руху, які мы маем, аднак спадзявацца на атрыманне ў бліжэйшыя гады той колькасці трактараў і машын, якая нам патрэбна, не прыходзіцца. Рачыцкі не таіў, што вельмі мала ёсць спецыялістаў для калгасу. Разумна дадаў, што спецыялісты, якія патрэбны, павінны мець асаблівую падрыхтоўку для працы ў агромністых гаспадарках. Патрэба ў спецыялістах, сказаў ён, перавышае ранейшыя планавыя разлікі самае меншае ў 10 разоў. Гэтае пытанне нам вырашыць не пад сілу, адкрыта дакладваў ён, і на бліжэйшыя гады мы ў гэтых адносінах будзем мець вялікія цяжкасці. Вслед за гэтым, сціскаючы рукамі край трыбуны, лабата набычыўшыся, амаль не варушачыся, Рачыцкі абураўся. Ёсць спробы запужаць, што арганізацыйна і тэхнічна мы не будзем здольны абслужыць таго калгаснага руху, які маецца зараз і які нарастае ўсё з большай сілай, не сумеем гэты рух прыстасаваць да нашай арганізацыйнай здольнасці, тэхнічнай узброенасці і фінансавай магчымасці. Такія настроі, па-мойму, надта шкодныя, і іх трэба з усёй рашучасцю, з усёй сілай выбіваць. Рачыцкі нібыта шчыра гаварыў. Мы маем шэраг выпадкаў, калі калгасны рух пераліваецца з-за межы ўплыву асобных звенняў савецкага апарату і праходзіць часта без належнага арганізацыйнага кіраўніцтва савецкіх устаноў. Хто-хто? Рачыцкі добра ведаў, што рух гэты не быў такі стыхійны і не пераліваўся сам сабою, што на арганізацыю яго даводзілася нямала траціць сілы. Рачыцкі загадзя аб'яўляў, што калгасы не атрымаюць належнай тэхнікі і што грашовая дапамога будзе недастатковая. «Наша галоўнейшая задача на бліжэйшы час, — гаварыў ён, — гэта мабілізаваць усе рэсурсы, якія маюцца ў самога сялянства, і цалкам накіраваць іх на сацыялістычную рэканструкцыю ў сельскай гаспадарцы». І тады ў зале, асабліва потым у ночы, калі нанава перабіраў усё, тачыла апейку трывожная. І спецыялістаў для калгасаў амаль няма, і тэхнікі мала, а быццам грэх лічыцца з гэтым. Адно імкненне над усім, абы хутчэй пабольш сабраць. Не весела было на душы, калі згадаў, як Рачыцкі зазначыўшы, што частка калгасаў засмечана кулацка-непманскім элементам, заявіў, што нібыта праз гэта калгасы ўхіляюцца ад здачы лішкаў прадуктаў і сыравіны, не выконваюць дагавораў па кантрактацыі. Рачыцкі заявіў, што трэба весці рашучую барацьбу з такімі ілжэкалгасамі, тымі калгасамі, якім, думалася апейку, можа найбольш патрэбна цярплівая ўвага, разумная дапамога? Ці яму, наркаму земляробства, не было вядома, што гэтыя ілжэкалгасы часта не выконвалі дагавораў, таму што ледзь станавіліся на ногі? Адным сказам наркаму зазначыў, што асаблівую ўвагу грамадскасці трэба звярнуць на падрыхтоўку калгасаў да веснавой сельскагаспадарчай кампаніі, кампаніі, якая багата для каго была першай незвычайнай вясной. Багата думаў апейка пра тое, што казаў у садакладзе Тарасенка, старшыня клімавіцкага райвыканкама. Клімавіцкія былі героямі сесіі, іх хвалілі, па іх заклікалі раўняцца. Апейка слухаў гэта з недавер'ем, кожны раз ажывала, нагадвалася тое, што бачыў і чуў у Жлобіня. Тарасенка стаў за трыбунай незвычайна для героя сціпла, у старэнькім піджаку з цёмнай сарочкай, з клопатным круглым ілбом, дзелавіта сабраны, і загаварыў сціпла дзелавіта фактамі, лічбамі. Не тоячыся, адкрыта загаварыў пра цяжкасці, пра сумненні, пра непаладкі, разумна сказаў, што арганізоўваць калгасы з раздробленых гаспадарак гэта зусім не тое, што ствараць іх на абшарніцкіх землях, як было раней. Зазначыў, што былі таварышы, якія наогул сумняваліся, што можна стварыць добрыя калгасы ў нашых умовах са старымі традыцыямі зямельнай палітыкі. Не таіў, што нават не ўсе члены партыі адразу і лёгка паверылі ў калгасы, што цвёрдай сцяной сталі на калгаснай дарозе жанчыны. Вабіла яго манера гаварыць. Гэта быў нібы не садаклад, а гутарка відавочцы, які глухаватым голасам проста адкрыта расказваў усё, што бачыў, што рабілася перад яго вачыма. Але ён быў не толькі добры апавядальнік, а і ўдумлівы, разумны чалавек. Апейка пераконваўся ў гэтым чым далей, тым больш. Узяць хоць бы тое, што ён асабліва вылучыў думку, што арганізаваць калгас багата лягчэй, чым замацаваць, наладзіць яго. Асабліва мы цяжка адчувалі сябе пры складанні ўнутранага распарадку калгаса, казаў ён спакойна, разважліва. Гэта ж не калгас, які аб'ядноўвае якіх-небудзь 5-7 двароў. Гэта калгас, які мае 600 рабочых рук. Гэта, што называецца, добрая фабрыка. Ім неабходна даць кожнаму работу. І трэба, каб гэтая работа была прадукцыйная. Трэба, каб яны не шаталіся па полі або па кутках, а каб яны працавалі. Прыклада ў нас не было нідзе. Нідзе не было такіх планаў унутранага распарадку. Бюро раённага камітэта партыі прыйшлося ператварыцца ў калгас-саюз. Мы сядзелі і самі пісалі, прыдумвалі, якім чынам пабудаваць унутраны распарадак. Так і склалі распарадак, якім карыстаюцца і цяпер. Ён не маляваў ідылічнай карціны. На той зямлі, пра якую расказваў ён, не было амаль тэхнікі. Удалося дабіцца 2 трактараў. Тады як трэба іх нямала небагата, 50. І не таіў, што людзі, было такое, падавалі заявы, каб выйсці з калгаса. І што была пагроза, што калгас распадзецца. Можа быць, толькі цвёрдая воля раённага кіраўніцтва ўтрымала калгас. Зразу ж правялі сход і выключылі з калгаса некалькі найбольш заможных, выключылі падняўшы хадайніцтва перасяліць іх у іншае месца на землі запаснога фонду. У другім сельсавеце амаль цэлая арганізацыя заявіла, што ні за што не пойдзе ў калгасы. Тарасенка адкрыта сказаў, і што вы думаеце? Прыйшлося біцца з гэтаю часткаю доўгі час. І толькі калі адвялі добры ўчастак для калектыву, вся вёска пайшла ў калгас. Ён не хаваў, што ў раёне ёсць досыць нездаровыя моманты. Сяляне распрадаюць маёмасць. Вельмі мала аграномаў, мала хат-чытальень. Калі ён сказаў гэта, наркам перабіў яго: «Чытальні самім будаваць трэба». Тарасенка загарэўся: «Як гэта можна?» Ён загаварыў голасна з абурэннем: «Вы дайце ім хоць першы ўраджай зняць, у іх сродкаў няма». Пазней ён яшчэ раз папрокам заявіў: «Трэба замацаваць калектывы, а іх можна замацаваць не толькі гутаркамі і рэзалюцыямі, а канкрэтнай дапамогай». Ён сказаў і больш, і лепш, як іншыя. І ўсё ж, успамінаючы, перабіраючы яго садаклад, апейка адчуваў, што казаў ён не ўсё разумна. І ён амаль усе перашкоды бачыў у стараннях кулакоў. Ён як бы не верыў значэнне таго, пра што сам жа гаварыў, што самае цяжкае і важнае — гэта арганізаваць людзей па-новаму, наладзіць добра гаспадарку, пераканаць селяніна, ад якого ў калгаснай справе будзе ўсё залежаць. З выступлення Тарасенкі выходзіла, што ледзь не ўсе тыя, хто не хацеў ісці ў калгас, гэта кулакі ці, ва ўсякім разе, падгавораныя імі. Не толькі з таго, што чуў у жлобіне, але і з выступлення бачыў апейка, што сяляне на Клімаўшчыне не ўсе, вядома, але, відаць, многія былі ў калгасах не з добрай ахвоты, а ад страху высялення на запасныя землі. Можна было думаць, што пераселена там на запасныя землі ўжо немало. Не, там, мабыць, не асабліва давалі часу сялянам думаць. Згадвалася, у перапынку ў гаманлівым вестыбюлі апейка загаварыў з Тарасенкам пра жлобінскую сустрэчу. Тарасенка ведаў не толькі Ярашчука, але і барадатага. Ярашчук, канешне, на прасткі лезе, не ўмее выбіраць сцежкі. «Без падыходу чалавек», — казаў Тарасенка, дымячы люлечкай. «Я казаў яму гэтым. Але што зробіш? Чаго няма, таго няма. А людзей на сяло трэба, усіх, каго можна, падабралі. Работы багата. От і Ярашчук патрэбен. Без Ярашчука не абыдзешся. Ды ён і не зломак, разаб'ецца, зробіць. А от гэты Кузьма, барада гэтая, — згадаў Тарасенка, — гэта тып. Всё сяло каламуціў. Не кулак, а горш кулака. Так што дзіва, што Ярашчуку дапякло. Мне самому дапякло. Разумна зрабіў, што з'ехаў. У час выкруціўся». Апейка і тады ў вестыбюлі, і потым, успамінаючы, адчуваў, што гаворка гэта была непрыемная Тарасенку. Не дарма ж ледзь падышлі знаёмыя, загаварыў пра іншае, падаўся з імі.